Soalan pertama sambil-sambil kita beri derma. Apa hukum saya pakai jersey Portugal yang ada lambang macam salib? Masalah ni memang lumrah berlaku sekarang. Lambang macam salib atau lambang salib. Dengar molek-molek. Kalau lambang tu memang salib, haram kita pakai. Mereka halus apa tak nampak dah apa. Kerana kita tak boleh memakai satu perkara yang merupakan syiar agama lain. Walaupun kita tak haram melawat gereja. Tak haram kita melawat batu kek, tak ada masalah sikit pun. Tapi syiar dia jangan kita tepek di baju kita, di piyah kita, di kereta kita, jangan. Kalau macam salib, tak ada masalah. Bukan salib, macam salib, tak apa. Tapi kalau memang salib, logo itu memang salib, tak boleh. Logo Portugal memang salib. Portugal adalah sebuah negara seperti Sepanyol yang kebanyakan syarikat-syarikat mereka ini memasukkan salib di dalam logo syarikat. Sama dengan syarikat-syarikat di Brazil. Yang kuat Portugal dan Spain. Nampak? Sejak kejatuhan Islam di Andalus. Syarikat air, syarikat buat plastik, syarikat kelak bola, kelak snooker, banyakkan dia buat salib. Bukan semua. Neh, jadi minat Portugal tak ada masalah. Jangan siapa bakar hok ada lambang salib. Faham? Ha. Sokong saja sudah. Dah mau minat Portugal. Nah. Ha. Jersey Brazil tu salib tu. Faham? Ha. Di Amerika Selatan tu dijajah oleh Spanyol dan Portugis. Bang, Spanyol dan Portugis. Ha. Bawa Kristian ke sana. Sebab tu dia banyak kelab-kelab di Peru, kelab di Buenos Aires, kelab-kelab di apa ni, di Brazil. Banyakkan lambang salib. Nah. Ha. Baju Euro kan? Euro-euro juga. Salib tolak tepi. Nah. Euro tak apa, jangan ambil salib tu. Jersey England tahun ni tak ada salib. Dia rimah je. Rimah lapor tiga ekor. Faham tak? Ha. Tapi Ireland salib. Faham tak? Ireland salib. Ha. Kena peka lah. Nah. Haa.